Dar ce te bade-n sat, adoina, adoina, adoina, că de când te-ai depărtat, adoina, adoina, adoina. Liniștea eu n-o mai știu, adoina, adoina, adoina, și-mi e sufletul pustiu, adoina, adoina, adoina. Adoina, adoina, adoina, că și ea te aștepta, adoina, adoina, adoina. Amintește-ți pajiștea, adoina, adoina, adoina, ce ne-a știut dragostea, adoina, adoina, adoina. Adoina, adoina, adoina, de salcâmul înflorit, adoina, adoina, adoina, sub care am copilărit, adoina, adoina, adoina. De portița cu nuiele, adoina, adoina, adoina, adoina, adoina.